з часів Козаччини до 1999 року включно, то зрадницька еліта може поміститися приблизно в таку схему. Перше. Зрадницька супереліта. Люди, які перебували на найвищому щаблі влади в Україні. Перші особи. Їхнє зрадництво завдавало особливо великої шкоди Україні, українству. Друге. Зрадницька еліта вищого класу. Люди, які займали фаворитне становище в українському суспільстві. Громадсько-політичні течії. Ці особи й організації мали суттєвий вплив на поведінку України. Третє. Зрадницька еліта середнього класу. Представники середньої ланки керівників, військовиків, інтелігенції. Переважно виконавці чужих наказів. Щоб розкрити зміст наведених класів, думаю, досить навести типажі та типажні персони. Це означає, що для ілюстрації використовуються лише окремі особи, а не всі без винятку люди, що належать до того чи іншого класу. Таким способом скорочується обсяг роботи для автора, а читач, за своїм розумінням, уже самостійно може зарахувати відповідну персону до конкретного класу. На зарахування до зрадницької супереліти, за моїми уявленнями, заслуговують такі типажні персони. А. З числа козацьких гетьманів – Тетеря, Брюховецький, Многогрішний, Ханенко, Самойлович, Скоропадський. Б. З церковних пастирів запишу одного – Прокоповича, хоч їх було багато. В. З просвітителів відмічу Юзефовича, українця, який був автором Емського указу 1876 року про заборону української мови. Г. Керівники підкомуністичної та сучасної України. Петровський, Чубар, Мануїльський, Кальченко, Гречуха, Коротченко, Ковпак, Кириченко, Підгорний, Щербицький, Шевченко, Івашко, Гуренко, Мороз та Ткаченко як голови Верховної Ради України. Хто ці люди і що вони робили і роблять з Україною, читачі добре знають. Згадаю лише окремі фрагменти. Козацтво проіснувало сотні років, а об'єднати полковника з гетьманом, отамана з полковником, козака з отаманом не змогло. Причиною цього негативного явища була давня хижацька ідеологія особистої влади. Хай усе гине, аби я захопив булаву. Полковництво, отаманство. Дихала давньокиївська удільщина. Нагадаю окремі факти, пов'язані з боротьбою проти незалежності України. Брюховецький інтригою захопив посаду гетьмана. Умертвив своїх конкурентів Сомка і Золотаренка. Оженився на дочці московського боярина. Став московським боярином. Запросив московські війська до українських міст, посилюючи окупацію України. Віддав і так куці права української автономії. У листах до царя підписувався: «Вашого царського пресвітлого величества, благодетеля мого, милостивого, боярин, і гетьман вірного війська вашого, царського, вірний холоп, і найнижчий подножок пресвітлого престола, Івашка Брюховецький». Петро Дорошенко першим після Виговського шукав шлях до усамостійнення України.